Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 31 Ekim Çarşamba. Yıl 2012, ay 10, gün 305, Hızır 179. 1433 Hicri Zilhice 16, 1428 Rumi Ekim 18. Ağaç budama zamanı. Günün tarihi. 49 yıl önce bugün 31 Ekim 1963'te 50. kez milli forma giyen Lefter Küçük Andoniadis, Küçük Andoniadis'e şeref madalyası verildi. Lefter bu madalyayı alan ilk futbolcu oldu. Yemek listesi. Gün 305. Haşlama et, pilav, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Trying to take over my town just because you're back home, baby. How they put you down. Oh, baby. How they put you down. I know they put you down. So now you're storming round here. You got a list of your demands. You're in a place where they don't expect nothing, and you're trying not to dirty your hands. Well, I'm asking you as a person, is it a crime? Is it a crime for you to fall in love with Frankenstein? And is it wrong? Could it be wrong? Is it wrong just to want a friend? You're trying to be so selective, you'll never realize. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın 3. programını yapıyoruz. Yok, 2. Çünkü birisi bayram, 29 Mayıs, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda olmadı. Ve haftanın 2. Açık Gazetesi'ni açılışını yapmış olduk. Ömer Madra, Can Tombil ve Sefa Söyler'den oluşan ekiple birliktesiniz. Mert'in işi var. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün tarihte de neler olduğuna bakarsak 1517'de Protestan Reform hareketi başlamış. Martin Luther 95 tezini de Wittenberg'de Şato Kilisesi'nin kapısına çivilerle asmış, 95 tezlik reform talebini. 1892'de de Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes'un maceralarını yayımlamaya başlamış. Bu da önemli gelişmelerden bir tanesi olmuş tarihte. Bugün de söyleyeceğimiz bunlar. Şimdi günün haberlerine bakalım. En önemli, tartışmasız, uzun zamanda hatta tartışılacağı dahi tartışmasız olması gereken bir haber. Bu da Sandy kasırgasının, süper kasırgasının Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyılarını ve özellikle New York şehrini vurması. New York şehri 4,5 metreden fazla suyun altında kalan yerleri vardı. 600 binden fazla insan için elektrik kesintileri oldu. Çok ölü sayısı da devamlı değişiyor ama son 19 muydu? Bende genel bir rakam var. ABD ve Kanada genelinde 38 kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. Daha önceki Haiti'deki ve Karayipler'deki diğer ülkelerdekilere ilaveten bu. Evet, Haiti'de sadece 52 kişi ölmüştü ve şu anda bir gıda krizi durumu var Haiti'de. Sadece 52 kişiydi en son Haiti'de. Haiti'de 52, toplamda Karayipler'de de 69 kişinin öldüğü haberi vardı. Bu Frankenstein ya da Franken fırtına dedikleri sonradan süper fırtınaya dönüştü adı. Biz de açılış parçamızda zaten ve bugün çalacağımız parçalarda daha çok Frankenstein üzerine de ona eğilen şarkılardan bazılarını seçerek çalmaya devam edeceğiz. Ya da böyle fırtına, kaos, kargaşa. Çünkü tarihin gördüğü en büyük facia lardan biri, hatta birincisi olduğu yolunda haberler geliyor. 8.2 milyon kişinin elektrikten ve bu tip güçlerden mahrum kaldığından bahsediliyor ki muazzam bir rakam olarak da söylenmekte. Bu elektrik kesintisinin, sadece elektrik kesintisini etkilediği insanlar. Evet, Başkan Obama da zaten şeyi durdurdu. Yani felaket bölgesi olarak ilan etti. Olağanüstü hal ilan etti. Böylece de şeyin mümkün olacağı düşünüyor. New York'un felaket, New Jersey'de ayrıca. Yani müthiş yangınlar, karaya çıkan gemiler, tankerler. Karaya çıkan dediniz, galiba sokağın ortasında duran, evet, gemilerden, evet, bahsediyorsunuz. Evet, bir adada. Ve çok, bütün tünel sisteminin de sularla dolması ve 10 milyarlarca doları bulacak. Yani en az 20 milyar dolar gibi astronomik rakam, maddi zarardan bahsediliyor. Bahsedilmeyen tek şey var, hala küresel ısınmayla, küresel iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğu muazzam bir tahribat var. Daha şimdi yeni ortaya çıkacak. Bunların üzerine konuşma fırsatı bulacağız. Uzun süre yayın yaptığımız Democracy Now, birlikte yayın yaptığımız haber, kendisi de, kendi stüdyoları da tamamen karanlıkta kaldığı için başka yerlerden, sokaklardan gezici yayın yapmak zorunda kaldı. Fakat son derece etraflı, ayrıntılı bilgiler, uzmanlarla konuşmalar vardı. Size oradan da bazı şeyler sunmaya çalışacağız. Bu gerçekten tarihi bir dönüm noktası. Amerika'daki bütün seçim kampanyalarını etkiledi ve doğanın kendi Siz benden bahsetmiyorsunuz. O zaman ben size kendimi hatırlatayım dediği belirtiliyor. Gayet önemli bu konulara eğilmiş olan hem de bilimsel kimliğiyle ön plana çıkmış olan kişiler bu tarz metaforlar kullanma durumundalar. Bir tek anlamayanlar hala ne New Jersey valisi ne Obama ne de Mitt Romney öbür başkan adayı tek kelime bu o iki kelimeyi asla etmediler. Basında da medyada da edildiğini sanmıyorum yerleşik medyada. Ama bir hafta var seçimlerin başlamasına Amerika Birleşik Devletleri'nde. O zamana kadar ben hala umutluyum. Romney'den olmasa bile Obama'dan bir iklim değişikliği lafını alabileceğimi, duyabileceğimi düşünüyorum. Sizin kadar böyle pesimist bakmasam da bu olaya. Ben pesimist bakmıyorum. Gerçekçi baktığımı düşünüyorum sadece. Tam tersine umut doluyum. Mücadele çünkü kuvvetle devam ediyor okuduğumuz şeylerden. Ama onlar bayağı düşünmek zorunda kalacaklar. Çünkü 45 milyar dolara kadar da ulaşabileceğini, erişebileceğini söyleyen ABC haberi vardı mesela. Salı sabahı itibariyle Amerika saatiyle konuşacak olursak yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik zararlarından bahsediyoruz. 35 milyar ila 45 milyar dolar olacağını. Yani New Jersey valisi mesela Chris Christie şey demiş yani ömrümde böyle bir şey görmedim. Göreceğimi de düşünmezdim. Bütün hayallerimin ötesinde korkmuşlukta demiş. New York Ulaştırma Müdürü Josep Lota da kentteki metro sisteminin 108 yıllık olduğunu söylemiş ve dün geceki yani dün yaşanan düzeyde bir felaketin daha önce yaşanmadığını, metronun böyle bir durumla daha önce karşılaşmadığını da söylemiş. Evet yani inanılmaz manzaralar vardı gerçekten. Patlayan bütün elektrik trafoları, işlemeyen elektrik vaziyeti iyi işlemediği için hastanelerin tahliye edilmesine tanık olduk. Yani yedek jeneratörler de devreye girememiş ve böylece acil bakımda olan, daha doğrusu yoğun bakım servisinde olan bebekler de, New York'un en genç yeni sakinleri de yağmur ve böyle acayip rüzgar altında tahliye edilmek zorunda kaldılar hastaneden. Onlara da tanık olduk. Yani bundan sonra da devam edecek Pennsylvania'da. Nükleer santrallerde de bazı, mesela New Jersey nükleer santralinde de acil alarm verilmiş durumda. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin en eski nükleer santralinden bahsediyoruz. Oyster Creek nükleer santralinde yükselen su seviyesi dolayısıyla alarm verilmiş durumda. Yani belki de en büyük felaket Amerika Birleşik Devletleri'nin Sandy ile olan bu yakınlaşmasından ortaya çıkabilecek en büyük felaket bu olaylardır. Çünkü yolunun üzerinde zannedersem onlarca nükleer santral bulunuyordu. Bu 26 galiba. Kasırganın. Tam ne olacağı konusunda rivayet muhtelif tabii. Evet. Çok büyük bir tehlike olmayabilir diye yorumlar var. En ilginç şeylerden bir tane. İyi haberi vereyim ben ve ondan sonra da özetleyip diğer haberlere geçelim. Çok iyi bir haber var. Bütün bu karanlıkların içinden Amerika'nın kalbini durdurdu diyor. Sendika sırgası pek çok yerde bir hışımla yıktı geçti. Fakat iyi haber. Wall Street açılıyormuş çarşamba günü. Bu mu iyi haberiniz? Bundan daha iyisi de var. Wall Street iki gündür kapalıydı ki tarihinde olmamış bir şey bu. Ama BP karlarını açıklamış. BP şirketi ve yeniden bir kar etmeyen bir dönemden sonra fevkalade ayakları üzerine durmuş. Beklenenden daha iyi son 3. çeyrek karları mükemmel olmuş. İyi haberimiz de bu. Şimdi şeye bakalım o zaman. Tam da Halloween'e yani şeye de denk geldi. Doğa hatırlattı kendini Cadılar Bayramı'nda. Önemli bir mücadele asıl şimdi başlıyor deniyor. Onlara da bakarız. New York şehrinin bir büyükçe bir bölümü boğuldu yalnız. Onu da söyleyelim. Çok ciddi bir Büyük bir felaketi ucuz atlattı diyebiliriz belki de. Ucuz atlatıp atlatmadığını bilmiyoruz. İnsan hayatı açısından evet. 130 bin civarında insanın sadece aşağı Manhattan'dan tahliye edildiğinden bahsediliyor. Ve bu 130 bin kişinin tahliyesinden sonra ölen bu fırtınadan ötürü toplamda 110 kişiden bahsediliyor. Bence insan hayatı evet, açısından. Evet, o açıdan tabii haklısın. Son derecede büyük dirençli ve çok sakin yurttaşlar olarak da New York şehrinin sakinleri olarak da fevkalade ciddi bir tavırla bunlarla başa çıkmaya çalıştıklarını da gösteren çok sayıda da örnek var. Onları da ayrıca New York sakinlerine de bir tebrik göndermek gerekiyor bütün bu facianın arasından. Yoksa kolay kolay altından kalkılabilecek gibi bir durum değil yani. Evet, şimdi diğer haberlere bakacak olursak Erdoğan'ın açıklamaları ön planda. Evet, Erdoğan önce BDP'lilere, sonra açlık grevi yapanlara, sonra CHP'lilere, sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ya da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanı Ahmet Sever'e, en sonunda da tenis müsabakası sırasında ödül töreninde bakanları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ı protesto edenlere çattı. Dün epey bir sinirli bir konuşma gerçekleştirdi kendisi. Bir takım parçalar da var elimizde onlardan. Ama isterseniz ilk önce bu ölüm oruçlarıyla alakalı olan konuya değinelim. Çünkü dün ülkenin birçok şehrinde sivil itaatsizlik eylemleri gerçekleştirildi. Polis ve eylemciler arasında çatışmalar da çıktı. Bu çatışmaların çıktığı sırada da Başbakan Erdoğan'ın bazı demeçleri vardı. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Başbakan Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na bir soru önergesi verdi ve açlık grevleriyle, ki bugün 50. gününde miyiz? 49 diye biliyorum, bir yanlışım yoksa eğer. Bu soru önergesinde Hüseyin Aygün açlık grevleriyle ilgili 50 evet pardon. Evet, açıklamaları sormuş ve Başbakan'ın Çankaya Köşkü'ndeki 29 Ekim resepsiyonunda açlık grevi eylemlerine ilişkin Adalet Bakanım oraya gitti, aç kalan yok, herkes her şeyi yiyor, müdahale gerektiğinde yapılır şeklindeki sözlerini anımsatmış Aygün ve sorularının cevaplarına iyi yanıt istemiş. Ama aslında çok önemli de sorular sormuş. Basit ve önemli sorular sormuş. Örneğin herkes her şeyi yiyorsa neden müdahale gereklidir diye sormuş. Ve sizce müdahale kaçıncı günde gereklidir ya da müdahale gününü neye göre belirleyeceksiniz diye sormuş. Müdahale şekli nasıl olacaktır diye sormuş. Müdahaleyi kabul etmeyen mahkumlar hakkında ne yapmayı düşünüyorsunuz? Açlık grevinin 49. gününde dahi neden halen gereken girişimlerde bulunulmamaktadır. Ölümler veya kalıcı hasarların oluşması mı beklenmektedir diye de sormuş. Ve gayet de basit ve açıklanması gereken sorular şeklinde vermiş soru önergesini. Özellikle şu aç kalan yok, herkes her şeyi yiyor cümlesini neye dayanarak söylediniz? Madem herkes her şeyi yiyorsa neden müdahale gereklidir diye sorması da altının çizilmesi gereken bir soru olarak ortaya çıkıyor galiba. Evet, bu Türkiye'deki en önemli konu bu oluyor. Başbakan gerçekten epey bir herkesle ciddi bir kendisine daha da yakın olduğu bile bilinen Gül'e kadar uzanan bir geniş kitlede herkesle kavgaya tutuşmuş gibi bir manzara arz ediyor. Ve özellikle de bu kuzu yiyorlar, kuzu kebabı falan yiyorlar şeklindeki konuşmasının da sesi var elimizde. Evet, ondan önce isterseniz bir şey var kuzu kebabının bu polemiğine girmeden önce. Açlık grevi eylemcilerine doğrudan devlet şantaj edemez dediği bir ses dosyası var. İlk önce onu dinleyelim, sonra kuzu kebabına geçeriz. Açlık grevi yapanların taleplerinin esasının cezaevlerindeki durumla hiçbir ilgisi yok. Hiçbir ilgisi yok. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın davetinde de gazetecilerle orada yaptığımız görüşmede yine söyledim. Bunlar hep istismar. İfade edilen talepler terörist başına özgürlükle, ana dilde savunma hakkıyla, operasyonların ve yargılanmaların durdurulması ile ilgili. Devlete dağda öldürmekle şantaj yapılamayacağı gibi Buraya dikkatlerinizi çekiyorum. Cezaevinde ölmekle de şantaj yapılamaz. Çok evet. Enteresan. 17 Temmuz 2012'de Kızıltepe'de Kasrı Kanca'da bir milletvekilinin evinde şu anda BDP'nin eş başkanı, diğer gruplar filan oturmuşlar. Orada kuzu kebabını yiyorlar. Orada kuzu kebabı yiyorsun Kızıltepe'de, öbür tarafta da cezaevlerinde olanlara ölün diyorsun, açlık grevine girin diyorsun. Ben sevgili kardeşlerime, Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Sizi aldatanlara dikkat edin. Dikkatinizi çekiyorum. Açlık grevindekilere özgürlük değil, sadece terörist başına özgürlük. Evet, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan iki ayrı açıklamada bulundu. Birisi işte hapishanelerde müdahale edilir gerekirse deyip Hüseyin Aygün'ün söylediklerine pek cevap verir nitelikte değildi sorularına. İkincisi de dışarıda kuzu kebap, içeride açlık grevi diye bir ikili tavır benimsemekle suçluyor BDP'lileri. Kasrı Kanca'da da kuzu kebap yiyorsun, hapishanelerdeki yere açlık grevinde öl diyorsun, bu olmaz diyor. İsterseniz bu kuzu kebabı konusuna bir dönmemiz lazım. Çünkü bu kuzu kebabı mevzusu taraflar tarafından da açıklandı. Aslında bu şey de ortaya çıkarıyor galiba. Başbakan Erdoğan'ın gündemi hangi medya organları tarafından takip ettiğini de ortaya çıkarabilecek bir açıklamaydı. Aynı gün, salı günü, yani geçtiğimiz gün Yeni Akit gazetesi BDP'li milletvekillerinin 3 ay önce yemek yerken çekilmiş fotoğraflarını "biz kuzu kebabına, siz ölüm orucuna" başlığıyla yayınlamıştı. 3 ay önce, yani ölüm oruçları, açlık grevleri başlamadan 2 ay önce, 1,5 ay önce gibi bir tarihe denk geliyor. Bunun üzerine, tarih belirtmeden yaptığı bu haber üzerine aynı gün Başbakan Erdoğan da bu haberden yararlanıp gene bu tarihi yanlışlığı sürdürmüş oluyor. Çok tabii vahim bir durum olduğu söylenebilir. Şimdi şöyle bir şey de yapalım. Bazı haberler, başka haberler de geliyor bununla bağlantılı olarak. Yani birçok şehirde sivil itaatsizlik eylemi var. Van'da BDP'nin cezaevlerindeki PKK ve KCK tutuklularının 49. gününe dün itibariyle giren açlık grevine destek için çağrı yaptığı yaşamı durdurma eylemi Van'da büyük destek buldu diye bir haber var Radikal Gazetesi'nden. Aynı zamanda da Diyarbakır'da açlık grevlerine dikkat çekmek için kepenklerin kapalı olduğu kentte çatışmalar akşam saatlerinde de devam etmiş ve 56 kişinin gözaltına alındığı, 3 kişinin de yaralandığı haberleri var çeşitli gazetelerden. Hakkari'de de esnaf kepenk kapattı haberi var. Yüksekova ilçesinde de yürüyüş ve oturma eyleminin ardından gerginlik çıktığı haberi var. İstanbul'da da cezaevlerindeki açlık grevleri için destek eylemi yapan grupların polisle yer yer çatıştıkları gün boyu hatta söyleniyor. Açlık grevindeki çocuklarına destek olan annelerin de Ok Meydanı'nda çadırlarına gaz atılmadan önce verdikleri demeçler var. Belki de burada eklenmesi gereken şey Bursa'da yaşanan olaylar. Yavuz Selim Mahallesi ve Ulus Mahallesi'nde çeşitli iki gruplar arasında çatışmalar çıkmaya başlamış. Polis bu olayları yatıştırmaya çalışıyor. Bir taraftan da linç girişimine varan olaylarda görülmeye başlandığına dair de haberler var. Bursa bu konuda kritik bir yer teşkil ediyor galiba. Bir de Van'da da 182 tutuklunun açlık grevini bıraktığı haberlerine de rastlanıyor. 182. Bunu genel olarak Habertürk gazetesinde 300 tutuklu eylemi bıraktığından bahsediliyor. Fakat bu Sabah gazetesi, Habertürk gazetesi bu konulardaki haberleriyle alakalı sonradan düzeltme gibi bir şeyleri yaptığına ben pek şahit olmadığım için haber isterseniz birinci kaynağından öğrenelim. Evet, şimdi bir telefon bağlantısı yapalım. Daha önce biraz daha varmış telefon bağlantımıza galiba. Öyle mi? Evet. O zaman belki bir ara verebiliriz. Ondan sonra Van Belediyesi'ne bağlanmaya çalışacağız. Daha doğrusu Van Belediyesi Basın ve İlişkiler Müdürü Adnan Bilen'e bağlanmaya çalışacağız. Ondan dün yaşanan gelişmeleri de almaya çalışacağız. Ve bunların ne kadarının gerçeklik payı taşıdığını bizzat gözlem olarak da kendisi bize söyleyebilir. Farklı gazetelerde, yani farklı yorumlara da el verecek nitelikte, işte açlık grevi bırakıldı, bırakılmadı ya da işte şeyler devam ediyor, eylemler ya da etmiyor şeklinde haberler var. Belki o civardan görgü tanığı olarak şey yapabiliriz, daha birinci elden bir konuşma fırsatı bulabiliriz. Şimdi yalnız kısa bir ara veriyoruz 8.30'da. Açık Gazete. The land laid to waste before his feet. Frankenstein conquers the world. Castles in flames, oceans collide. Frankenstein conquers the world. We got the shock of our life on the day he was born. Frankenstein conquers the world. Who would have thought it would come to this? It looks so good on paper. The creature we created will now destroy us. The beast will rise from the sea, and he'll rule the earth with an iron fist. Frankenstein conquers the world. He'll bring death to those who would oppose. Frankenstein conquers the world. Millions will be slaughtered, sons and daughters. Frankenstein conquers the world. The land laid to waste before his feet. Frankenstein conquers the world. Castles in flames, oceans collide. Frankenstein conquers the world. All the world in terror of the horror. Evet, Açık Radyo'dayız, 94.9 ve çaldığımız parça Frankenstein vs. the World, dünyaya karşı Frankenstein adını taşıyordu. Daniel Johnston ve grubundan dinlediğimiz bir parçaydı. Tabii tahmin etmiş olabileceğiniz gibi gene konumuz New York'u ve Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu yakasını, Atlantik yakasını yerle bir eden ve özellikle de New York şehrini boğan, büyük kesimleri itibariyle boğan kasırga ile ilgili, süper kasırga ile ilgiliydi Sandy ile. Bunun hesapları, kitapları daha çok uzun zaman yapılabilecek ve tam seçim öncesinde gerçek bir kaos durumunun ortaya çıktığını görüyoruz. Biz bu arada telefon bağlantısını gerçekleştirmekte başarısız olduk. Devam ediyoruz yayınımıza. Özellikle bu şey üzerinde duralım biraz da, Kasrı Kanco meselesi üzerine. Evet, o durum üzerinde durmak gerekirse şu şekilde vermiş, tekrardan hatırlatmak gerekirse Sabah gazetesi. Başbakan Erdoğan'dan BDP'ye tepki gelmiş. Kasrı Kanco'da kuzu kebabı yiyorsunuz, hapistekilere açlık grevinden öl diyorsunuz diye manşetten verdiği bir haber bu. Yani çocukları örgütün pençesine düşen analar babalar, sorumluluk size düşüyor anneler babalar. Evladınızı bu ateşten çekin, yanınıza getirin, doya doya öpün. Evlatlarınızı ölüme yollayanlar, kendi çocuklarının düğününde oynarken siz yas tutmayın diyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne de yüklenmiş eski meclis binasının bahçesine cebren ve hileyle girmek Cumhuriyet'e sahip çıkmak değildir. Dün ordu göreve diyenler bugün aynı orduya hakaretten çekinmiyor demiş. Yani bu ama senin de ortaya koyduğun gibi bu haberde bir gerçek olmama durumu var. Ki fotoğrafın içinde Büşra Ersanlı da soruyor. Bu fotoğraf yani Yeni Akit'in verdiği ardından da Başbakan Erdoğan'ın tekrar ettiği bu durum şeklinde şu şekilde konuşmuş fotoğrafın içinde bulunan Profesör Doktor Büşra Ersanlı. Yeni Akit'in biz kuzu kebabına siz ölüm orucuna başlıklı haberine konu edilenlerden Ersanlı fotoğrafın açlık grevleriyle alakası olmadığını bundan 3 ay önce çekildiğini söylemiş ve eklemiş. Açlık grevleri sırasında çekilse ne olacak demiş ve yaptığı açıklamada yemek yiyenler hain mi oluyor? Ben şu anda cezaevinde olsam açlık grevinde olmazdım ama bu şekilde kamuoyunu etkilemek istiyorlar demiş. Ancak bu haberin sevindirici bir yanı da olduğunu söylemiş. Bize terörist diyorlardı, şimdi BDP eliti diyorlar. BDP elitliğinden teröristlere sıçramak da fena değil demiş Büşra Ersanlı yaptığı açıklamasında da. Bir anette görebilmek mümkün bunu. Referans olarak da verilen gazetede Yeni Akit gazetesi, yani benim tahminimce Başbakan Erdoğan'ın da referans kaynağı olarak kullanabildiği yeni bu gündeme de bizim de kamuoyumuza da nefret söylemi haberleri üzerinden gelen Yeni Akit gazetesi böyle bir haberle beraber tekrardan gündeme gelmiş oldu. Hem Başbakan Erdoğan'ın sayesinde hem de ölüm oruçları, açlık grevleri sayesinde. Evet, burada yani burada Profesör Büşra Ersanlı'nın söylediği ayrıca o yemek yense de Kasrı Kanco'da da yemek yense ne fark ederdi? Ayrıca o ayrı bir şey ama gerçekten de bunun bu şekilde doğru olmayan bir beyana dayalı olarak konuşmaya konu olması doğrusu endişe verici. Ama çünkü başbakan da yaptığı açıklamasında değil. Başbakanın yaptığı açıklama da gerçek olmuyor bu durumda. Tarih veriyor fakat yaptığı açıklamada. Yani Temmuz ayında şurada gerçekleştirilmiş olan düğünde yemekte olduğunu söyleniyor. Fakat açlık grevlerinin başlama tarihinde o saat, o döneme, o tarih üzerine denk düşen bir tarih değil. Yani bu demeci vermesindeki anlamı ben pek yakalayamadım gibi. Yani ne demeye çalışıyor, kimi dinleyici olarak alıyor. Gerçekten tartışılması ve üzerine düşünülmesi gereken bir şey aslında. Ama haber tarih itibariyle söylenenlerde ve fotoğrafın içinde bulunanların da açıklamalarıyla beraber açlık grevlerine denk düşmüyor. Büşra Ersan'ın dediği gibi açlık grevleri sırasında çekilse ne olacak şeklinde de açıklamalar görebilmek mümkün. Bu bir tarafıydı. Başbakan Erdoğan aynı zamanda başka eleştirilerde de bulundu. Bunlardan bir diğeri de 29 Ekim alternatif 29 Ekim eylemleri sırasında yaşanan olaylardı ve Cumhuriyet Gazetesi de bu durumu Erdoğan valiye esnek ol diyen köşke çift başlı yönetim olmaz mesajı vererek Gül'e de kızdığından bahsederek manşetten duyurmuş. Sonra Kılıçdaroğlu'nun çeşitli demeçlerine yer vermişler. Tek adam psikolojisi olduğundan bahsediliyor. Başbakan Erdoğan bayramı kutlayan halkı suçlamasının ardından Ankara valisine esnek davranılması talimatı verdiği ortaya çıkan Cumhurbaşkanı Gül'e çarpıcı bir yanıt vermiş. Erdoğan böyle bir talimat verdiğini sanmıyorum. Çünkü bu ülke çift başlı bir yönetimle bugüne kadar getirmedik. Bundan sonra da çift başlı bir yönetimle bu ülkeyi bir yere varamaz şeklinde konuşmuş. Almanya seyahati hemen öncesinde yaptığı açıklamada da bu şekildeydi. 29 Ekim eylemleriyle alakalı. Şimdi yani çok farklı kesimlerin hepsini birden hedefe topa tutan açıklamaları var bir ardından. Yani özellikle mesela işte bu 29 Ekim yürüyüşünde barikatları kendisinin kaldırtmadığını söylerken yaptığı çift başlı yönetim eleştirisi O zaman da Cumhurbaşkanı Gül'ü mü hedef alıyor tartışması olmuş yani. Ankara Valisi Alaaddin Yüksel'i çağırıp 29 Ekim günü Ankara'da kutlamalara, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına gölge düşürecek bir tatsızlık yaşanmamasını isteyince Abdullah Gül bunu çift başlı bir yönetim olarak nitelendirildiği görülüyor başbakanın. Oysa Deniz Zeyrek'in haberi bugün Radikal Gazetesi'nde, oysa hem Cumhuriyet Bayramı törenlerinin sahibi olarak hem de il idaresi yasasına göre Ankara valisine talimat verme yetkisine de sahip diyor. Cumhuriyet'in 89. yıl dönümünde resmi törenler sönük geçerken birinci meclisin önündeki izinsiz törenlerde tam anlamıyla aksiyon vardı diyor. 10.000'leri aşınca izinsiz, tırnak içinde, izinsiz törene katılanların sayısı, barikatlar kalktı ve eylemciler Anıtkabir'e yürüdü. Şimdi başta Erdoğan vermiş dendi barikatların kaldırılması şeyini, fakat başbakan benim talimatım olmadı diyor. Gül de Ankara valisini çağırmış ve bayramda tatsızlık yaşanmasın diye hassasiyet göstermesini istemiş. Peki o zaman barikadı kim kaldırdı sorusu gündeme geliyor. Ve böyle bir talimatların çelişmesi durumunda valiler ne yapar sorusuna da ya mevzuata göre en yüksek makamı dinler ya da kıvrak idarecilik zekalarını devreye sokar ve en güçlü makam kimse onun dediği olur deniyor. Ve yorumda da, Zeyrek'in yorumunda da en güçlüyü değil, hiyerarşik olarak en yüksek makamı dinlemiş ve işi sıkı tutmamış. Zira barikatların erken kaldırılması konusunda bir idari soruşturmanın da eli kulağında olabilir deniyor. Erken kaldırılması değil de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu 29 Ekim 29 Ekim eylemleri mi diyelim, 29 Ekim törenleri mi diyelim? Şimdi kafam karıştı. 29 Ekim eylemleri diyeyim. Yeni bir lügatımıza yeni bir tanım daha girsin. Bu 29 Ekim eylemleri sırasında bazı sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler tarafından birinci meclis önünde başlatılan bu yürüyüşle alakalı da bir soruşturma açılmış. Soruşturma toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet suçu kapsamında yürütülecekmiş. Böyle bir durum daha var. Bir de Erdoğan'ın hooliganlar nitelemesi vardı, fakat ufak bir buraya gelmeden önce CHP'ye de çattığından belirtmek gerekiyor. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de Erdoğan'dan nasibini alan bir başka parti de kuruluşta Cumhuriyet Halk Partisi olmuş. Cumhuriyet kutlamaları bugüne kadar milletle, devletle, hipodromla birlikte yapılmıştır diyor. Yani millet-devlet beraberliği. Biz de teşkilatımıza talimatı vermişizdir. 29 Ekim öncesi Kılıçdaroğlu'na ben de aynı çağrıyı yaptım. Orada hem millet vardı hem de devlet vardı, ama sen, ki bu senli benli üslup devam ediyor, devlete rağmen illegal örgütlerin peşine takılarak sokağı terörize ettin diyor. Senli benli üslup devam ediyor. Cevap olarak da senli benli üslup, evet, devam tabii ediyor. Sen niye yasak getiriyorsun diye soruyor Kılıçdaroğlu da Başbakan Erdoğan'a. Hangi mantıkla yasak getiriyorsun? Yeni bir ünvan bulmamız lazım diye. Yeni bir ünvan bulmamız lazım sana diyor. Sana Tayyip Esat Erdoğan diyelim. Yaptığının ne farkı var diye de soruyor. Hala diyor insanlar ölmedi ya, polis görevini yapmadı diyor. O polis halkın polisidir, affedersin babanın polisidir diyeceğim ama yine diye devam eden çeşitli devrik cümlelerle dolu bir konuşması vardı. Almadım hepsini, ama burada da bu dediğiniz sendi benli konuşma devam etmiş ikili arasında. Buradan bir evet nereye geçelim diye bakacağım. Yani yeni bir unvan bulmamız Tayyip Esad Erdoğan'da, yani Suriye diktatörünü şu anda bir iç savaşın göbeğinde bulunan, onun girdabı içinde bulunan ülkenin otokratik yöneticisinden bahsediyor. Hanedanın bir ikinci sürdüren kişi olarak Hafız Esad'ın oğlu Esad'dan bahsediyor. Ama biraz geriden takip ediyor herhalde. geriden takip ettiği için de bundan önceki polemiklerdeydi. Bu Esad de katil de katil deme gibi polemiklerin geçtiği konuşmalar. Adnan Bilen hattımızdaymış. İstiyorsanız bu Van'da gerçekleşen eylemleri onun ağzından dinleyelim. Merhaba Adnan Bey. Merhabalar, merhaba yayınlar. Merhaba. Kusura bakmayın, bir teknik bir arıza oldu. Ulaşamadık size sözünü ettiğimiz saatte. Evet, iki şey sormak istiyorduk sizden. Birisi bu Van'daki bir açlık grevinin sona erdiğine dair de bir haberler var. 182'si Van'da olmak üzere 300 tutuklu eylem bıraktı diyor. Bu konuda sizin bir bilginiz var mı? Bir de bir de şey de sormak istedik. Yani Van'daki eylem dün durumu... gerçekleşen bu sivil itaatsizlik eylemi sonrasında galiba bu haber de ortaya çıktı. Van'da 182 kişinin açlık grevini bıraktığına dair haberler var şu anda gazetelerde. Bu bıraktığını deklare ettikleri olay da dün Van'da yaşanan sivil itaatsizlik eylemleri. Epey de bir kavgalar, kaotik durumlarda yaşanmış olduğuna dair de haberler gelmekteydi. İstiyorsanız biraz bundan bahsedelim. Ya bu açlık grevlerine, özellikle açlık grevine Van fetipinde giren tutsaklara ilişkin daha önce zaten dün akşam Tayler'de bir açıklama yaptı. Ya bu giren 182 kişi söyledi ki 182 kişi zaten bir haftalık dönüşümlü destek grevi yaptılar. Bir hafta sonra tekrar bunlar dönüşümlü olduğu için açlık grevini bıraktılar. Yani dönüşümsüz ve süresiz açlık grevleri değildi bu 182 kişinin yani isimleri söylenen 180 kişi, sayı olarak söylenen 180 kişinin açlık grevi dönüşümlü ve süreli bir açlık greviydi. Sayı net olarak açıklanmadı ama 18 kişinin şu an Van Fethi cezaevinde süresiz ve dönüşümsüz açlık grevinde olduğu, 111 kişinin de dönüşümlü ve süreli bir haftalığına bir açlık grevi gerçekleştirdikleri ve bir hafta sonra yani 12 Eylül'den kısa bir süre sonra başlanıp hemen o hafta içerisinde tamamlanmıştı. Yani belirtilen sayı buydu. Yoksa o Van Fethi cezaevinde bulunan dönüşümsüz süresiz açlık grevine başlayan tutsakların açlık grevini bıraktıklarıyla ilgili herhangi bir bilgi yok. Yani doğru bir şey değil. Hani doğru bir haber değil. Zaten o diğerleri dönüşümlüydüler ve bıraktılar. Bu destek amaçlıydı sadece arkadaşlarına. Evet, zaten Sabah gazetesinde de bu haberi verdikleri kategoriyi soktukları çözülme sıfatı da neyin ne olduğunu açıklıyor galiba. Yani evet, Sabah gazetesini ben gördüm, haberini de gördüm. Ya medya bu aralar, özellikle bu iki haftadır Cumhurbaşkanı Başbakan'ın bu açıklamaları yaptıktan sonra sürekli dezenformasyon amaçlı, belki de tutsakların bu açlık grevini kırma amaçlı bazı bir takım haberler yayınlıyorlar. Daha önce de Diyarbakır cezaevinde ve birçok cezaeviyle ilgili bu tür haberler yayınlanmıştı. Ancak hem Selahattin Demirtaş BDP eş genel başkanı hem de Tuat Der bunları yalanlanmıştı. Yani şu anda açlık grevini dönüşümsüz ve süresiz açlık grevine başlayan hiçbir tutuklu grevi bırakmış değil yani. Evet, peki bir de şeyi de sormak istiyoruz. Bu Radikal Gazetesi'nde de var, açlık grevine destek için çağrı yaptı BDP'nin yaptığı yaşamı durdurma eyleminin Van'da destek bulduğuna dair bir haber vardı. Bu konuda da biraz bilgi verebilir misiniz? Bir de ilk başta şunu sormak istiyorum. Yaşamı durdurma eylemi tam olarak ismi. Ben takip edebilme fırsatı bulamadım. Tam olarak ismi neydi eylemlerin? Yani 30 Ağustos'ta yaşamı durdurma eylemiyle, evet. Tam adı uydusunu söylediğiniz gibi. Yaşamı durdurma, kontak kapatma, kempek açmama, okula gitmeme, yani hayatın bütün alanlarında yaşamı durdurma çağrısı yapılmıştı 30 Ekim için. Ve dünün bu gerçekleşti. Belki de işte Türkiye illerinde en fazla buna dönük bir katılım ve güçlü katılım yapılan illerin başında Van geliyordu. Ben daha önceki Van'ın bu kitlesel açıklamalarını ve katılımlarını da çok iyi biliyorum. şu ana kadar hani Nevrozlar dışında en güçlü katılımın, hem kitlesel olarak en güçlü katılımın, yürüyüşe katılımın olduğu bir yürüyüş oldu. Hem de esnafların kepenk kapatma konusunda %100, yani kentin tamamının kapattığını biz sabahleyin gözlemledik. Hatta işte akşam eylem bitiş saatine kadar da yine aynı şekildeydi. Gece sadece birkaç yer sadece açıktı. Bu sabah itibariyle açtılar. Yani Van hani depremden sonra ilk kez böyle bu kadar güçlü bir şekilde sokağa çıkıyor ve tepkisini gösteriyor. İlginçtir. Daha önce şey yapılıyordu, işte anahtar teslim törenleri yapıldı vesaire. İşte devlet Van'a bu kadar yatırım yaptı vesaire gibi şeyler. Daha geçen hafta tabii ki bu gerçekleşen şeyler. Evet, sözünü de verdi. Sözünü de tuttuğunu söylediler. Evet, bu kadar söz verilmiş olmasına rağmen Vanlılar nasıl olur da sokağa çıkar, bu kadar kitlesel olur gibi bir aslında telaş da var. Dün zaten eylemden hemen sonra AK Parti İl Başkanlığı bir yazılı bir açıklama yapmış. Ben dün gece okudum. İşte kimse bayağı kınamışlar işte. Yani neden böyle eylemlerin yapıldığı, esnafların zarara uğradığı, işte hükümet bu kadar çabalarken, esnafın durumunu düzeltmeye çalışırken belediyenin yaptığı sadece buradaki esnafa zarar vermek vesaire biçiminde kınayan bir açıklama yapmıştı. Aslında bu da anlayabiliriz herhalde eylemin ne kadar etkili, Van'daki eylemin ne kadar etkili olduğunu anlayabiliriz. Yani şey, bir de şu açıdan var. Yani insanlar şehir içinden ta 10 kilometre ötedeki bir cezaevine gidecekler ve orada eylem yapacaklar. Şimdi bu insanların oraya taşınması vesaire gerçekten hani kolay olmayacak bir şeydi. Yani insanlar gelmeyebilirlerdi de oraya, ama çok iyi bir organize yapılmış aslında. Bütün kentteki halk, otobüsleri, kamyonlar vesaire, yani bütün araçlar neredeyse işte kitlenin içine gelip oradan şehir merkezinden insanları alıp bu FETİP'i cezaevine kadar götürdü. Ne kadar kişiden bahsediyoruz? Yani 25 bin insandan söz ediyoruz. Bu sayıyı abartarak vermiyorum. Gerçekten 25 bin insandan söz ediyoruz. Ve bu 25 bin insan araçlarla oraya taşındı. Yani bu kadar da zor bir şeydi. Bu kadar da zor bir hani yürüyüştü. En azından bunu söyleyebilirim yani. Evet, vallahi evet, bayağı hareketli bir durum var. Peki, takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet, Adnan Bilen'le Van Belediye Başkan, Van Belediyesi pardon, Belediye Başkanlığı'nın basınla ilişkiler müdürü, daha önceden de Van Günlüğü, Van Depremi Günlüğü programımızda temaslarımız olan Adnan Bey'le son durumu aldık. Özellikle Radikal Gazetesi etraflıca takip etmeye gayret ediyor. Hem Diyarbakır'da hem de Van'da ve BDP'nin açlık grevlerindekilere destek için yaptığı yaşamı durdurun çağrısının Van'daki görüntülerini aldık. Ayrıca Radikal'de yaşamı durdurun çağrısının Diyarbakır'da da yankı bulduğunu, pek çok iş yerini kepen kapatırken okulların boşaldığını, çatışmalarında yaşandığında Rıfat Başaran bildiriyor. Evet, bu öte yandan da BDP eş başkanı Demirtaş, Mehmet Öcalan adaya gitmesin, Abdullah Öcalan buraya gelsin diye konuşmuş. Yani burada da bir çözüm için öneri yok. Taraf Gazetesi de açlık grevlerinin 50. gününde popülizme devam diye bir yorum manşetle, çözüm değil ölüm öneriyorlar diyor. 700 insan ölümün eşiğine hızla yaklaşırken İmralı ile görüşme dahil hiçbir girişim denenmiş değil. BDP eş başkanı Demirtaş da dün popülizmin sınırlarını zorladı diyor haberde, haber yorumda. Mehmet Öcalan adaya gitmesin, Öcalan bize, Abdullah Öcalan bize gelsin demek istiyor. Başbakansa BDP ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklenip, Barış ve Demokrasi Partisi'ne ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne, fakat o da bir yüklenmesine rağmen bir çözüm önermiyor ve daha önce size kendi sesinden de verdiğimiz kuzu kebap yerken insanları açlıktan ölüyor deyin dedikleri, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de önerin varsa getirirsin dediğini de tekrarlamış olduk bu şekilde. Başbakan Erdoğan dün yaptığı konuşmasında o kadar farklı ve o kadar çeşitli kitlelere çattı ki her gazetede bundan bir eser bulabilmek mümkün. Zaman Gazetesi hariç, bunu da belirtmek gerekiyor galiba. Zaman Gazetesi'nin birinci sayfasında Erdoğan'ın sadece AB'ye girersek Euro'yu değil TL'yi tercih ederiz demecine yer vermişler. Ama bir diğer taraftan da başka bir son olarak Erdoğan'ın çattığı bir olay vardı. Bu da partisinin grup toplantısında tenis turnuvası finalinde bakanlar Binali Yıldırım ile Fatma Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın protesto edilmesini yorumlamış. Şu şekilde demiş, yorumlamış bunu. Terörist huliganlar salonu tahrik ettiler diye konuşmuş. Dün Ulus'ta hangi zihniyet varsa Sinan Erdem'de de aynı zihniyet vardı demiş ve tekrardan belirtmek gerekirse bu protesto gösterisini bir terörist eylem olarak nitelendirmiş. Evet, şimdi saat 9 oldu, konuyu birinci saati kapatıyoruz. Bu konuyla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Yazar, duayen yazar diyebiliriz artık, Vedat Türkali'nin çağrısıyla bir araya gelen sanatçıların da cezaevlerinde bugün 51. gününe giren açlık grevlerine dikkat çekmek, ölümleri durdurmak ve hükümete çözüm için bir çağrıda bulunmak üzere yarın, yani 1 Kasım Perşembe günü saat 13'te Taksim Gezi Parkı'ndaki merdivenlerde bir araya gelecekleri ve Vedat Türkali'nin bir mektubunun okunacağı eyleme tüm sanatçıların davet edildiği de belirtiliyor. Açlığı bitirmek insanlığı başlatmaktır başlığını taşıyan bir durum var. Bundan yarın daha etraflıca bahsetme fırsatımız da olacağını ümit ediyorum. Öte yandan da Taksim demişken, ilk kazmanın vurulduğu Taksim projesinde Divan Oteli önünün ve Zambak Sokağı noktalarında kazılar başlatıldığı haberleri var. Biz de geçerken gördük zaten bunları. Bir de İstanbul'a 3. köprü. 3. havalimanı. 3. havalimanı, pardon. Evet, köprüden de daha ürkütücü bir şey. 3. havalimanının yerinin de Terkos Gölü civarı olduğu resmen açıklanmış oluyor. Bu konulardaki haberleri 9.30-10 arasında tartışma fırsatı bulamayacak mıyız? Bulamayacağız. Konuğumuz var çünkü. Evet. Tamam o zaman. Yarın. Yarın. Açık Gazete. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Alo. Alo. Merhaba. Günaydın Mithat Bey. Günaydın. Günaydın. Bir, zaten sabahta bir ufak teknik arıza daha yaşamıştık. Yüreğim hopladı. Bağlattık. Daha yayına başlamadık değil mi? Şu anda yayındayız, evet. Öyle mi? Tamam. Evet. Çünkü tam fark edemedim. Bir kesinti oldu. Evet, kesinti oldu. Günaydın diyoruz ve hemen çok karanlık bir, alacakaranlık daha doğrusu bir kuşağın üzerinde biraz konuşalım diyoruz. Yani hem açlık grevleri meselesi var, evet. Hem de 29 Ekim mitingleri mi, eylemleri diye de yeni bir terminoloji de, evet, bu şekilde kazanmış, evet, oldu Türkçe. Türk dili. Bunların üzerinden, yani bunların yasaklanması ve ardından yaşananlar üzerinden bir, bunu nasıl akılla, mantıkla, rasyonel bir çerçeve içinde bu gelişmeleri değerlendirebiliriz. O konuda biraz sohbet edelim istedik. Evet. Tabii önce tekrar günaydın herkese. Yani siyasi davranışları her zaman bir akılla açıklamak mümkün mü sorusu önemli bir soru. Bizler de, ben de herkes gibi ya da çoğu kişi gibi kendime sorarım. Hatta bazen bazı davranışlara, bazı siyasi kararlara, eylemlere bir akıl, bir mantık yakıştıramadığımızda da hani üstünden geçip gitmek yerine biraz daha deşmeye çalışırız. İlla bir akıl, bir mantık vardır gibi bir tutku diyebileceğimiz bir dürtüyle arayışı sürdürürüz. Bence tabii vardır mutlaka her siyasi eylemin ve davranışın mantığı. Bu mantık görünür olabilir, sağlam olabilir, çürük olabilir, tutarlı olabilir, tutarsız olabilir. Ama siyasi eylem ve olaylar pek çok faktörün dizilisi, birbirini izlemesiyle, ard arda dizilişiyle, etkileşimiyle ortaya çıkıyor. Şimdi bu açlık grevleri meselesi tabii kendine göre ciddi bir mantığa sahip. Öncelikle şunu söyleyelim, açlık grevi diye bir eylem, siyasi eylem türü var. Dünyada çok çeşitli örnekleri yaşanmıştır. Hatta hani literatürü biraz karıştırdığımızda görüyoruz ki modern devletin ortaya çıkışıyla birlikte kendine yer açmış bir fikirdir açlık grevi. Yoluyla siyasi hedefler gütmek veya siyasi amaçlara ulaşmaya çalışmak. Gandhi'nin ismini pek çok kimse andı bu süreç içinde. Açlık grevleri tartışılırken Gandhi'nin etkili bir siyasi yöntem olarak bunu kullandığını da biliyoruz. Açlık grevleri genellikle çok büyük çoğunlukla içeridekiler, yani mahpus olanlar, ister tutuklu olsun ister hükümlü olsun, içeride bulunanlar tarafından yapılmış bugüne kadar. Türkiye'de de büyük ölçüde etki yaratan, ses getiren, sarsıntı doğuran açlık grevleri eylemleri de hep hapishanelerde gerçekleşmiştir. Bu hapishanelerde gerçekleşen açlık grevlerinin iki türü olduğunu söyleyebiliriz ya da iki kategoride ele alabiliriz. Bir kısmı doğrudan doğruya hapishane şartlarıyla ilgili taleplere dayalı açlık grevleri eylemleridir. Bir kısmı ise siyasi talepler de içerir. Yani hapishanedeki şartlarla doğrudan ilgisi olmayan siyasi talepler de içerir. Türkiye'de bu ikisinin iç içe geçtiği eylemler olmuştur ama çoğunlukla kendi siyasi kimliklerinden dolayı aşağılanmaya, baskıya maruz kaldıklarına inanan insanlar bu şartlara direnmek için, bu şartların değişmesi için eylem yapmışlardır. Şimdi KCK tutuklularının ya da PKK mensuplarının hapishanede başlattığı açlık grevini de hani sanki Türkiye'ye özgü bir şeymiş ve Türkiye'de yaşanıyormuş gibi sunmaya çalışan bir propaganda korosu var. Oysa biraz gözümüzü dünyaya çevirdiğimizde şu anda Almanya'da İranlı, ağırlıklı İranlı olan mültecilerin çeşitli uygulamalara karşı bir açlık grevi başlattığını ve bu açlık grevlerinin de dışarıda demokratik çevrelerce, özellikle sol gruplarca desteklendiğini görebilirler. Hali hazırda süren bir açlık. Bu önemli bir haber. Çok bizim de haberimiz olmadı doğrusu, yakından takip etmeye çalıştığımız halde. Bir de şöyle bir şey var, hani bu haberler bu medya çağı, bu internet çağı falan laflarına rağmen her zaman ve açıkça yankı bulamayabiliyor. Biz de bu medya çağının sıkıntılarını hep konuştuk, çok fazla haber dökülüyor. Belli dillerde kümelenen haber çevreleri var. İşte hani benim ağırlıklı olarak takip ettiğim Alman dili basını, Alman dilinde yazılan, çizilenlerde bu daha fazla öne çıkıyor. Zaten İngilizce yazılıp çizilenleri herkes bir şekilde aktardığı için bunları deşmek biraz daha farklı bilgilere ulaşmayı da mümkün kılıyor. Fransızca ve Almanca yayınları takip etmek oradandır büyük ihtimalle. Büyük çaplı bir eylem değil ama orada ciddiye alınan ve üzerinde durulan bir eylem. Şimdi Filistin'deki açlık grevleriyle ilgili, evet, onu da yazılanlar, çizilenler oldu. Bu çok yakın bir zamanda gerçekleşti, biliyoruz. Yani bu yıl da vardı. Elbette bu yıl çok büyük bir açlık greviydi. Yani evet. 1600 kişinin, evet, hatta 2000'e ulaştığı da söyleniyor bu rakamın. Ve Filistinli bütün örgütlerin ortak eylemiydi. Yani Filistin'de tek bir örgüt yok, bunu hani söylememiz ne kadar gerekli bilmiyorum ama bir sürü Filistinli örgüt var. Filistinlerin kendi örgütleri var ve bütün toplumlarda olduğu gibi siyaset tek örgütle yapılmıyor işte. İsrail cezaevlerinde binlerce Filistinli tutuklu ve hükümlü var. Onların açlık grevleri vardı. 5 tane talepleri vardı. Bu taleplerin büyük bir kısmı cezaevi şartları ve kendi mahkum tutuklu haklarıyla ilgiliydi. Ama bir tanesi aslında idari siyasi nitelikte, yani idari nitelikten çok siyasi nitelikte bir talepti. O da idari tutuklama diye bir kurum var İsrail'de. İdari tutuklama, evet. Evet, ya o idari tutuklama dedikleri şey mahkemeye itiraz imkanı olmadan aylarca içeride tutuklu olarak tutulmayı mümkün kılan bir uygulama. Yani. Üstelik tekrarlanabiliyor da, yani tabii belli bir sürenin sonunda gözden geçirdim, şartlar oluşmadı deyip bir 6 ay daha mesela uzatılabiliyor. Evet, bunun da kaldırılmasını talep ediyordu Filistin'deki mahkumlar, ya İsrail cezaevlerindeki Filistinli mahkumlar. Tabii araya muhtemelen iki tarafın isteğiyle ama okuyabildiğim kadarıyla İsrail hükümetinin daha çok isteğiyle Mısırlı yetkililer veya aracılar girmişti. Aracılık yaptılar, pazarlıklar yapıldı ve eylemin 28. gününde İsrail hükümeti bu talepleri kabul ettiğini açıkladı. Açlık grevleri de böylece sona erdi. Şimdi bu önemliydi, birkaç açıdan önemli. Çünkü biz Türkiye'deki tartışmalara baktığımızda mahkumun, mahpusun kimliği ve siyasi görüşü tutumun temel ölçütü olarak karşımıza çıkıyor. Yani mahkum kim? PKK'lı. Açlık grevi yapan kim? PKK'lı. PKK çok kötü bir örgüt. O halde onun yaptığı eyleme de itibar etmem. Evet. Ama o kadar çok sığ, o kadar çok kirli ve kötücül bir bakış ki hakikaten insan bunun karşısında soğukkanlı bir değerlendirme yapma imkanını da kaybedebiliyor. Hani Türkiye'de hükümetin bazen başka yönetimlerle karşılaştırılmasına da kızanlar çıkıyor. İsrail devletinin, İsrail hükümetinin ne kadar acımasız ve otoriter olduğundan dem vuruyor. Özellikle İslamcı kesimdeki pek çok yazar. Şimdi düşünün, İsrail gibi bir hükümet, evet ben de katılıyorum, İsrail kıyıcı yöntemler kullanan bir hükümet. Filistinlilerin haklarını gasp etmek için uluslararası hukuku çiğneyen, ayaklar altına alan bir devlet. Bunların hepsini zaten tartışmasız ben de kabul ederim. Ama bu hükümet bile açlık grevleri daha 10. günündeyken ya da bir haftalıkken bu işin ciddiye gitmekte olduğunu gördü. Hangi mülazayla olursa olsun zor durumda kalacağını hesaplamış olabilir. Veya işte bazı insani dürtüler de rol oynamış olabilir. Ama hangi gerekçeyle olursa olsun bunlara kayıtsız kalmadı İsrail hükümeti. Ve aracılara kendisi kapıyı açtı. Ve 28. gün ki açlık grevlerinde kritik eşiğe daha o kadar yakın bir gün de değil. Yani ölümlerin doğması için biliyoruz işte 40. günü hatta 50. günü bulmak gerekiyor. Ama onlara varmadan bile İsrail hükümeti talepleri kabul etti. Şu talepleri kabul etti ve açlık grevleri sona erdi. Bir sürü insan da tahliye edildi ondan sonra. 400'e yakın insan. Şimdi neyse. Yani Türkiye'de hem bu açlık grevleri karşısında kamuoyundaki tartışmalarda, yazar çizerlerin takındıkları tutumda büyük bir hamlık ve kabalık görüyorum. Hatta çirkinlik görüyorum. Hükümetin tavrında da inanılmaz bir vicdansızlık ve siyasi darlık olduğunu düşünüyorum. Yani ayrıca siyasi ve toplumsal vicdansızlık da bir parçası olarak bu tutumun altı çizilebilir bir yan bence. Şu açlık grevlerindeki taleplere baktığınızda çok büyük talepler değil. İki tane talep aslında çok kolay karşılanabilir talep. Üç talep var. Nedir bunlar? Hatırlatalım tekrar. Biri ana dilinde. Ana dilinde savunma. Savunma hakkı. İkincisi evet. Ocağın üzerindeki tecidin kaldırılması. Üçüncüsü de ana dilinde eğitim hakkı. Ana dilinde eğitim hakkını bir kenara bırakalım. Gerçekten onu kısa sürede gerçekleştirmek ve bu yolla hayata geçirmek mümkün değil. Dolayısıyla imkansız taleplerde diretmek açlık grevindekilerin eylemlerine yönelik kuşkuları arttırır. Yani ona desteği, onun meşruiyeti konusundaki algıyı zayıflatır. Fakat gerçekleşebilir, makul, meşru olduğu açık talepler söz konusu ise Artık burada sırf açlık grevindekilerin siyasi kimlikleri veya onların bağlantılı olduğu örgütün ne kadar kötü, feci bir şey olduğunu ileri sürerek bu taleplere kayıtsız kalmanın hiçbir anlaşılır yanı olamaz, hiçbir meşru yanı olamaz. Şimdi ana dilinde savunma hakkı. Ya Türkiye'de buna zaten bir engel yok gerçekten. Yani Türkiye'de bunu engelleyecek bir düzenleme de yok. Lozan bunu zorunlu, hukuk, hatta yani Türkiye'de mevzuat da buna engel değil ki. Evet. Yani isterse bugün hakimler anayasa, yasa, yani cıvuk, işte CMK'yı falan özgürlükçü bir yorumla, hafif özgürlükçü bir yorumla uygularlarsa ana dilinde savunma hakkını kabul etmemeleri için bir sebep yok. Kaldı ki dediğin gibi Lozan 39 zaten. Lozan antlaşması, evet, bunu evet zorunlu kılıyor. Şimdi bu ikinci talep Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması. Bu içeridekiler siyasi mahkum ettikler. Kaca kadar yatıyor büyük bir kısmı. Kendileri için işte bir lider de var ve bir örgüt içindeler falan. Şimdi bu örgütün liderine uygulanan son derece hukuksuz bir tecrit var. Yani gerçekten böyle bir şey söz konusu edilmemeli bile diye düşünüyor insan. 16 ay ya da 14 ay her neyse. Kimliği ve ismi ne olursa olsun bir tutukluya bir hükümlüye tecrit uygulamanın Türkiye hukukunda zerre bir dayanağı olmadığı gibi Türkiye'deki mevzuata açık aykırıdır. Ayrıca da uluslararası hukuka da aykırıdır. Oraya bile gitmiyoruz. Evet. Yani Türkiye... Evet. Türkiye'deki mevzuata, hani oraya da gidebiliriz ama Türkiye'deki mevzuata zaten aykırıdır. Evet. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin yıllardır verdiği bir ürettiği bir içtihat vardır infaz hukukuyla ilgili. Diyor ki infaz aşamasına geçildikten sonra, yani hakkındaki hüküm kesinleştikten sonra mahkum artık işlediği suçtan ve o zamanki işte tutumundan, durumundan tamamen bağımsız olarak yeni bir statüye girer. O suçlarla bağı kopar, her mahkum gibi olur. Yani herkes aynıdır der. Evet. Bu konuda. Şimdi dolayısıyla hani Öcalan'ın da aynı şekilde algılanması bazılarına zor gelebilir. Ama hukuk budur ve bu hukukun gereği de kendisine görüşme hakkı imkanı tanımaktır. Şimdi bu hakkı ve imkanı 14 aydır keyfi bir biçimde engelliyor hükümet. Yok Koster arızası gibi insan aklıyla dalga geçen açıklamalar yapılıyor. Yani böyle şey olur mu? Şimdi bunun için açlık grevi açlık grevinin yapıldığı bir duruma gelmenin nasıl bir ülkede yaşadığımıza dair de ciddi bir işaret anlamı yok mu? Yani bir açık hukuksuzluğun kaldırılması için insanlar açlık grevine giriyor ve bu açlık grevlerine karşı da hükümet önce görmezden gelen bir tavır, sonra işte acaba bir şey olur mu havası yaratan küçük girişimler, ardından da inanılmaz bir vicdansızlık örneği sayabileceğim başbakanın dünkü açıklamaları geliyor. Evet. Şimdi böyle yaklaştığınızda ne elde etmeyi umuyorsunuz gerçekten ya? Evet, devlet şantaja, tehdide boyun eğmez, pabuç bırakmaz diyen bir dil. Arkasından da dün yiyorlar, içiyorlar, kuzu kebabı yiyorlar filan diye. Yani bu aşağılayıcı, bu tahrik edici, insanları kışkırtıcı dilin Türkiye'de siyasi, toplumsal ve insani yıkımları nasıl derinleştireceğini görmüyor mu başbakan acaba ya? Ya da biz mi hani bir... büyük gizem var da biz mi farkına varamıyoruz bu tutumda? Yani başbakanı bunları söyleten bir bilmediğimiz kocaman gizli, saklı, gizemli şeyler mi var? Hayır, bence yok. Yani pek çok zaman hani kamuyla ilgili, Albert Camus'la ilgili konuştuğumuz programları hatırlayın. Evet, İşlerin çok karmaşık olduğunu düşünüldüğü her zaman da derine baktığımda her şeyin çok daha basit olduğunu fark etmişimdir gibi bir sözü vardır. Benim hayat felsefem biraz da buna göre biçimlenmiştir diyordu ya tabii. Evet. Hani buna benzer bir şey burada da ben pek çok yerde de uygulayabileceğimizi düşünüyorum. Burada da öyle göremeyeceğimiz, anlayamayacağımız derin, gizemli bir şey yok. Durum çıplak ortada. Evet, öte yandan bir de tabii bu 29 Ekim mitinglerinin yasaklanması durumu var. Dün Taraf Gazetesi'nde Kurtuluş Taiz de hoş bir şekilde değiniyordu buna. Yani bir yasakçı kafayla Cumhuriyet kutlamalarını bile korsan gösteriye dönüştürdüler. Bunu hayal edebilir miydik diyor ve yine ana muhalefet partisi lideri ve milletvekillerinin Ankara'da polis barikatlarını yararak Anıtkabir'e yürümek zorunda kalacaklarını kim aklından geçirebilirdi diyor. Yani Ergenekon'u destekleyen, balyoza koltuk çıkan, eski devletin çetelerine kucak açan Kemal Kılıçdaroğlu dün neredeyse demokrasi kahramanı haline geliyordu. Yani çok tuhaf bir tablo yani. Yani hazin bir tablo var tabii. Böyle bir gösteriyi yasaklamak bizim Türkiye'de çok alıştığımız bir tavırdır. Gerekçeler de çok alıştığımız türdendir. Yani düşünsenize, efendim yok istihbarat var, provokasyon olacak falan. 1 Mayıs'lar bunun için yasaklandı ve her 1 Mayıs'ta olaylar çıktı, insanlar yaralandı, hatta hayatını kaybetti. Nevroz gösterileri içinde, kutlamaları içinde aynı şey yaptı. Evet. Her seferinde işte istihbarat var, bilmem provokasyon olacak dendi. Fakat ve tabii yasaklandı, kavgalar çıktı falan. Olaysız geçen 1 Mayıs'lar ve Nevrozlara bakıldığında bunların ortak özelliği hepsinin yasaklanmamış olmasıydı. Yani yasaklanan hiçbir bütün Nevrozlarda ve 1 Mayıs'larda olay çıktı. Yasaklanmayanların hemen hiçbirinde olay çıkmadı. Şimdi yani çok arada bir iki istisna var elbette. Ama yani şöyle bir oranladığımızda yasağın olay çıkardığını ve provokasyon anlamına geldiğini görüyoruz. Asıl provokasyon bizatihi yasağın kendisi. Şimdi tabii burada hani hükümetin bir hesabı olduğunu tahmin ediyorum ben. Bugün de yazıda belirtmiştim. Yani bunun tamamen mantıksız, öyle işte keyfi otoriter bir refleks olduğu kanısında değilim ben. Hükümetin burada CHP'ye bu yasağın ardından CHP'nin işte meydana çıkacağını tahmin etmesi zor değil. Bu hesap yapılmış görünüyor bana. Ardından CHP meydana çıkınca Türkiye Gençlik Birliği, yani İşçi Partisi ve diğer işte ulusalcılarla aynı kareye düşecek. Biraz da onların dümen suyuna geçecek. Kendi içindeki ulusalcılar, tabii polis de müdahale edecek falan. Bu sefer CHP içindeki ulusalcılar iyice öne çıkacaklar ve CHP giderek ulusalcılığa mahkum bir parti haline gelecek. İçinde hani zayıf da olsa yeni demokratik arayışlar olan bir partiden söz ediyoruz CHP. Şimdi son 2 yıldır böyle bir durumda. Ama ulusalcılığa teslim oldukça içindeki demokratik sesler, demokrat sesleri, demokratik arayışlar da iyice kısılacak. O zaman ne olacak? Demokratikleşme konusunda, özgürlük konusunda tek söz sahibi AKP kalacak meydanda. Yani karşısında bir büyük muhalefet olmayacak. Elbette MDP'yi bir kenara bırakıyoruz. Yani büyük merkez partilerine baktığınızda artık özgürlüklerin tek savunucusu, demokratikleşmenin tek savunucusu AKP görünecek. Ne önemi var bunun? Şu önemi var. Dönüp dolaşıp bu tartışmalarda sürekli şu argümanla karşılaşıyoruz ya. AKP'den daha demokratı mı var canım? Yani AKP dışındaki diğer partilere baksanıza. O zaman da bunun yaptıklarını biraz daha sineye çekelim. Telkinleri o kadar çok dolaşıyor ki ortada, değil mi? Şimdi bu durumda biz şunu demeye getirecekler. Ya diğerleri felaket. AKP'ye razı olalım. AKP'yi içimize sindirelim. Eleştirilerimizi olabildiğince kısalım diyecekler. AKP'de demokratikleşme konusunu kendi keyfine göre, kendi hesaplarına, taktiklerine göre öne çıkaracak, geri alacak, şu yapacak, bu yapacak. Yani ben böyle bir hesap yaptığını varsayıyorum aslında. Bir komplo teorisi gibi gelebilir. Bana çok uydurulmuyor, yakıştırılmayabilir bunlar. Ama tam bir komplo teorisi kurduğum kanısında da değilim. Yani dışarı yansıyan pek çok veriden hareketle, haftalardır, aylardır yapılanlardan hareketle böyle bir kanaate varıyorum. Mithat Bey, peki bu hesabın içinde Abdullah Gül'le Başbakan Erdoğan'ın çatışır hale gelmesi de var mı? Ben AKP'nin bunu şimdilik istediği için böyle bir karar aldığını pek sanmıyorum, ama şunu söyleyeyim. Ben başbakanın her üç cephede de sertlik ve gerilim yanlısı bir politikayı bilinçli olarak izlediği kanısındayım. Yani Kürtlerle, özellikle BDP, PKK ile onları daha da sertleştirecek bir gerilim politikası izlediğini düşünüyorum. CHP ile de böyle. Sonuçta şöyle varsayıyor büyük ihtimalle. Kiminle, kimi sertliğe teşvik ederse o parti marjinalleşecek ve kendisi hani hegemonyası büyük, işte medyası elinde, bu sertlik, bu kutuplaşma içinde Cumhurbaşkanlığı seçimine giderse %55-60'ı rahatlıkla alabilecek. Böyle bir varsayım. İşin diğer yanında mesela CHP sertleştikçe ulusalcılaşacak, BDP sertleştikçe Kürt siyasetine daha çok dönülecek. Ve CHP ile BDP arasında da herhangi bir medeni muhalefet dayanışması, alışverişi bile mümkün olmayacak. Dolayısıyla birbirlerine karşı da onlar sertleşecekler. Evet, buna bir siyasi hesap demekten çok gayet çocuksu ve problematik bir yaklaşım olduğunu da söyleyebiliriz herhalde. Bana göre felaket hesabı. Felaket hesabı. Yani felaket getirecek bir hesaptır. Gerilim üzerine böyle bir politika gütmenin Kürt sorunu gibi bu kadar derin acılar barındıran, bu kadar büyük çatışma enerjisi barındıran bir sorunu böyle bir oyunun parçası haline getirmek gerçekten bombalarla oynamak demektir. Yani büyük yıkımlara yol açabileceğin endişesi bende sürekli büyüyor. Tabii sadece bende değil, herhalde aklı başında insanların hepsinde böyle bir endişe var. Yani bu hesabın AKP'yi ya da Erdoğan'ı istediği yere götürebileceğine dair ben en ufak bir olumlu ihtimal bu görmüyorum zaten. Evet, yani yazında da önemli bir, bana göre yani önemli bir noktanın altını çizmişsin. Yani Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den de biraz duyuyoruz sesleri, duyuyoruz şeklinde bir anlayan tavır gelmişti. Yani senin de dediğin gibi bir çözüm için bir umut yaratacak bir şeydi. Fakat Başbakan Erdoğan'ın dünkü grup toplantısında ve başka yerlerde yaptığı konuşmalar bu umutları da senin de dediğin gibi en azından şimdilik cidden söndüren bir dili var, diskuru var yani. Ya tabii yani böyle bir açıklamayı bu kadar soğukkanlıkla, üstelik eylemde olanları ve onları destekleyenleri açıkça tahrik eden bir şekilde konuşmuş olmasının altında mutlaka bir siyasi hesap vardır. Yani ben sadece öfkeyle konuştuğu kanısında değilim başbakan. Yani böyle bir üslup, hani çok daha farklı bir şekilde bu eylemlere karşı durabilir, onları reddedebilir falan. Ama öyle bir üslup kuruyor ki sadece eylemlere, hani eylemleri mahkum etmekle, onlarla görüşmeye, eylemcilerle görüşmeyeceğini belirtmekle yetinmiyor. Ayrıca onları da tahrik ediyor. Daha da tahrik ediyor. Bence ölümü tahrik ediyor. Açlık grevlerinin ölüm sınırında öteye geçmesini, yani Allah korusun ölümlerin ortaya çıkmasını artık sadece hükümetin sessiz kalmasına bağlamak da yetmiyor. Çünkü hareketsiz kalması zaten durumu kronikleştiriyor, ama bence başbakan daha da öteye geçip tahrik ediyor. Yani devam edin ve ölün demek istiyor bence. Evet. Eğer böyleyse hükümetin yani siyasi ve vicdani sorumluluğu çok ağırdır. Ki öyle olduğunu görüyorum. Şimdi hani herkese sataşan, Cumhurbaşkanı'na ayar veren bir üslup araya belli güçlerin girmesine de imkan bırakmıyor. Bugün Cengiz Çanlar'ın yazısında gayet güzel açıklanmıştı. Diyarbakır Barosu'nun bildirisi aktarılmıştı. Yani aracı güçleri ve kurumları da devre dışı bırakan evet, sert bir yaklaşımı çok var. Çok önemli bir. O zaman ne olacak? Yani açıkça şu sonuca varmaktan başka bir seçenek makul olmaktan çıkıyor. O da şudur. Başbakan sonuna kadar gerilim ve sertlik politikası izliyor. Kutuplaştırma politikası izliyor. Kutuplaştırdıkça kendi arkasındaki gücü konsolide edebileceğini, bu gücün de kendisine yeteceğini düşünüyor. Bunun da çok tehlikeli bir hesap olduğunu tekrar tekrar söylemek zorundayım. Evet, çok önemli bu. Bitirirken de belki Robert Musil'den yaptığın çok ilginç bir açıklama var. Gerçekten paradokslar alemi diye nitelendirdiğini yazmıştın. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun son dönemlerini ve Müsaade edersen ben okuyayım onu. Bu paradoksların en acıtıcı olanı da. Bu devletin ruhu irade dışı bir mutlakiyetçilik olarak adlandırılabilir. Çünkü bu devlet nasıl yapılacağını bilseydi aslında demokratik davranmayı tercih ederdi demiş. Çok vurucu bir cümle. Bana da öyle geliyor gerçekten. Bu vesileyle Robert Musil'in çok büyük bir yazar olduğunu tekrar hatırlatmış olalım onu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Güzel bir gün olsun. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Evet, Meo Voto'nun ardından bir ara vereceğiz. Aranın ardından da bir konuğumuz olacak. Elif Şenel ile konuşacağız. Kendisi iki aydır Açık Radyo'nun ekibine dahildi. Bir stajyer diyoruz biz ama aslında Uluslararası Gazeteciler Programı'nın bursiyeri olarak bizimle birlikte çalışıyordu. Elif Şenel Almanya'da Phoenix ya da Phoenix nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Televizyon kanalında da muhabir ve programcı olarak çalışıyor. Bu iki ay boyunca da Türkiye'de birçok kayıt yaptı. Açık Radyo için de çalışmaları oldu. Şimdi bu izlenimlerini Türkiye'de yaşamanın bir radyoda, Açık Radyo'da yaşamanın nasıl bir duygu olduğunu da biz ondan dinleme fırsatı bulacağız. Çünkü yakında dönüyor Almanya'ya. Şimdi o Elif Şenel'le birazdan konuşacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası. 94.9 Açık Gazete devam ediyor. Ve biraz önce de söylediğimiz gibi Elif Şenel konuğumuz. Hem programcı arkadaşımız, stajyer mi diyeyim ya da bizimle birlikte iki aydır bulunuyordu. Hoş geldin Elif. Hoş bulduk. Günaydın. Evet, şimdi bitiyor artık iş. Evet, yani günü üzüntülü başlıyorum birazcık. Çünkü gerçekten şimdi sona eriyor stajım. Buradaki katıldığım program. Ve gerçekten güzel böyle iki ay geçirdim burada. Çok ilginç kişilerle tanıştım. Benim için çok önemli bir aşamaydı bu. Evet, peki neler, bu iki aylık süreye neleri ön plana alarak anlatmak istersin? Yani nedir, neler yaptın? Yani ben Almanya'da radyoda çalışıyorum, televizyonda çalışıyorum. Orada program falan sunuyorum. Kendim röportajlar hazırlıyorum. Yurt dışına gitmek istedim belli bir süre için. Niye Türkiye diye sorulabilir mesela. Yurt yani dışına deyince Türkiye'de biz dışarıyı kastediyoruz. Sen de tabii Almanya'da doğmuş bu arada, biri olarak yurt dışına gitmek istedim diyor Elif. Tatil dışındaki en uzun süre geçirdiği vakitte, Türkiye'deki en uzun süre geçirdiği vakitte bu Açık Radyo'daki beraber çalıştığımız dönem oldu. Evet, yani normalde şimdi ailem 73'te Almanya'ya gitti. Ondan sonra da işte ben de orada doğdum büyüdüm falan. Tatil için falan geliyorduk normalde. Şimdi iki ay boyunca burada iş hayatını, yaşam hayatını yaşamış oldum. Yani şimdiye kadar böyle bir şeyler görmemiştim. Yani nasıl olacak, yani İstanbul'da yaşamak nasıl olur, yani burada çalışmak falan. O yüzden benim için çok önemliydi. Birazcık dil sorunu da var, belki fark edilir yani. Birazcık tökezliyor yani. Evet, ama artık onu affedersiniz herhalde. Rica ederim. Bu sene, yani bu senin en büyük yurt dışı gezilerinden biri oldu Türkiye. Yani. Evet, aslında öyle. Evet. Yani Fransa'da okumuştum. Yani bir sene orada kalmıştım. Ama onun haricinde, onun ardından gerçekten şimdi iki aylık Türkiye'ye geldim. Uzun bir süre oldu şimdi, doğru. Evet, peki anlat o zaman bize, evet, lütfen. Yani önce isterseniz o böyle bir göz çünkü bizim için de çok, kendimizin de dışarıdan kendimize bakmamızı sağlayacağı için ilginç. Yani evet, senin gözünle, çünkü bir Türkiye'yi yakından bilen biri değilsin hiç. Evet. Türk olmana rağmen. İşte yani orada zaten gariplikler başlıyor. Çünkü mesela yani benim bakış açım buradaki yaşayan gençlerden birazcık farklı oluyor. Yani dili konuşabiliyorum aşağı yukarı ama bazı yerlerde mesela garip davranabiliyorum. Çünkü insanlar dili birazcık bilince belli şeyler bekliyor benden. Yani ne bileyim işte karışık tost dediğin zaman nasıl olacağını biliyorlar. Bana ilk günlerde karışık mı olsun deyince ben şaşırdım. Yani çok basit bir örnek, çok yani acayip bir örnek olabilir ama orada bir karışıntılar falan, yani karışıklıklar olabildi. Ondan sonra mesela yani burada çok heyecanlı bulduğum, değişik bulduğum şey, yani İstanbul'un böyle kaynar bir şehir olduğunu bu kadar yaşamamıştım. Farklı tempolar olduğunu yaşamamıştım. Daha evvelden turist olarak geldiğimde yani resmen turist olarak insan yani sokağa çıkıyor. Ondan sonra işte şuraya gidiyor, buraya gidiyor, takılıyorsun, kahve içiyorsun, çay içiyorsun falan. Ondan sonra birdenbire ilk günlerde yani bayağı rezil oldum yani trafikte. Çünkü hiç beklememiştim yani bu kadar zor mu olur yani bir yerden bir yere ulaşmak zamanında hem de. Yaya olarak. Yaya fark etmez yani. Yaya, tramvay, otobüs falan bu kadar karışıklığını hiç beklememiştim. Şey yolunu bu kadar yani abartıyorum birazcık, böyle savaş alanı gibi böyle insanların içine atacaksın kendini, otobüste sıkışıyorsun falan. Yani Köln'de yaşıyorum, büyük şehir aslında Almanya'da ama bu kadar değil. Yani evet. O ilginç bir şeydi. Taksim mesela. Projesini görmeyeceğin için şanslı sayılabilirsin aslında. Evet yani gerçekten yardımcısın. Savaş alanı olarak nitelendiriyorsan bu durumu en büyük. Yok, savaşa yani işte abartıyorum katılmayacaksın tabii ki. Galiba. Tabii. Yani çok abartıyorum orada ama yani o benim için çok ilginç bir şeydi. Ondan sonra herkes böyle mesela yaşam tarzları, yaşam kavgasını burada böyle yakından takip etmek. Böyle herkes yani çoğu kimse böyle nasıl diyeyim kendine göre bir yol bulmaya çalışıyor herkes. Yani böyle bir düzenli mesela bizim yani okulda, üniversitede falan okuduğumuz yerde birazcık daha düzenli gidiyor sanki şeyler. Yani kendine kafana göre bir plan takıyorsun, ilerletebiliyorsun, yürütebiliyorsun bu planı. Bazı burada tanıştığım gençler bir plan koymaya çalışıyor ama bin bir türlü kapılar kapanıyor, açılıyor başka yerde, sonra tamamen başka bir yerde çıkıyorsun. Yani, o anlamda da bir kaos var biraz. Evet. Belirsizlik. Ama bir de improvisasyon, improvisation denilir yani İngilizce'de. Doğaçlama. Evet yani o da büyük bir yetenek. Bu da yani mesela Almanya'da pek bulunmaz. Orada bazı yani hani derler böyle şey, klişe olarak düşündüğümüz zaman Almanlar hani böyle çok kalıplı. İşte her şey şöyle olması lazım, tak tak tak işte böyle olacak. Ondan sonra onun dışına çıktığın zaman problemler falan oluşuyor. Yani burada bir problemler çözülüyor. Bir şekilde çözülüyor. Evet. Ne zamandan beri Köln Radyosu'nda çalışıyorsun? Aşağı yukarı ne zamandan beri? 2001'den beri çalışıyorum orada. Bayağı yani. Evet yani radyo benim ilk muhabir olarak, gazeteci olarak çalıştığım medyum. Benim için yani çok duygusal bir medyum çünkü ben radyoyu çok seviyorum. O yüzden yani Açık Radyo'ya da gelmek istedim bu değişim projesinde. İsterseniz bir iki kelime bu değişim projesinin hakkında evet, da anlatabilirim. Lütfen. Belki ilginç olabilir. İşte aşağı yukarı 25 seneden beri var bu uluslararası gazeteci programı. Almanya'dan yurt dışına yani şey genç muhabirler Almanya'dan yurt dışına gönderiliyor ve bu gönderildikleri ülkelerden de muhabirler Almanya'ya gönderiliyor. Diyelim ki işte Avusturya'ya veya ne bileyim Fransa'ya falan gönderilen muhabirler 5 tane ise Fransa'dan gelen kişi gene 5 tane. Aynı yani şekilde sen buraya geldin. Evet. Buradan da Almanya'ya gönderilen evet. Genç muhabirler biz oldu. Biz yıllardan beri aslında evet yani bunu çok büyük bir de keyifle yapıyoruz. Daha çok bu değişim projesinde biraz da Deutsche Welle ile olan bağlarımızın yakınlığı dolayısıyla olsa gerek ama tam da öyle değil diyor Deutsche Welle'deki arkadaşlarımız. Yani bir tercih de söz konusu oluyor Açık Radyo'yu diyorlar. Nereden, nasıl duyup oluyor? Yani şey bizim internet sitemiz vardı bu Uluslararası Gazeteciler Projesi'nin programından. Orada Açık Radyo yazılmıştı. Orada isminiz geçiyordu. Ondan sonra bazı medyalara falan araştırdım. İşte gazetelere baktım. Açık Radyo'ya baktım. Ve anında yani benim hoşuma gitti. Çünkü benim Almanya'daki çalıştığım radyoda birazcık Açık Radyo'ya benziyor. Böyle çok yani çoğulcu, demokratik, farklı bakış açılarını aktaran bir program. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa, evet. Orada Köln Radyosu diye bir program da var. Yani özellikle Türkçe dilinde yayınlanan bir program var. Mesela o da yani ilginç bir şey. Yani aşağı yukarı biz 14 dilde yayın yapıyoruz o Funkhaus Europa'da. Arapçası, Polonyacası, Fransızcası, ondan sonra işte bayağı bir şeyler var. Açık Radyo'nun sitesine girince, güzel de bir siteniz var şimdi, yağcılık yapmış gibi olmayayım. Estağfurullah. O yüzden ilgimi çekti, burada çalışmak istedim ve gerçekten yani Açık Radyo. Örneğin bir programımız var. İsim Almanya'da şey programın ismi Meraklı Olmak Yeterli. Bu 2 saatlik bir program. Ve buraya geldiğimde baktım ki sabahtan akşama kadar yani Meraklı Olmak Yeterli programındayız. O kadar çok farklı konular yayınlanıyor ki yani şimdi bildiğiniz şeyi anlatıyorum size ama yani gerçekten beni çok yani hayal kırıklığına uğratmadı. Yani çok hoşuma gitti. Çok iyi. Yani zaten biz daha radyo yayına geçmeden bundan tam 17 sene önce yayına geçmiştik ama ondan daha da önce hazırlanan manifestomuzda yani hiç kimseye hiçbir şey öğretmeye niyetimiz yok. Tek yapmak istediğim şey bu meraksızlık sendromunu evet. Yenmek istiyoruz. Bu konuda bize yardımcı olun diye bir sloganımsı bir şeyle çıkmıştık. İşte bu merak her şeyi meraka dayalı Açık Radyo'nun da o yüzden yani burada kendini iyi hissettiğine de memnunuz doğrusu. Evet yani kesinlikle merakım yani meraklı bir insan olduğum için tam iyi bir yere geldim bence. Ondan sonra İstanbul'da da zaten muhabir olarak çalıştım. Yani size program aktarmıştım. Ondan sonra Almanya'da aynı zamanda program aktarıyordum. Haberler yapıyordum. Bize hangi programı yaptın? Pardon. Ne yaptın? Umut Vakfı hakkında bir program hazırlamıştım. Burada bir şey sessiz ayakkabılar yürüyüşü vardı. Bundan 3 hafta evvel. O çok etkileyici olmuştu benim için. Yani bireysel silahlanmaya karşı olan bir vakıf. Zaten biliniyor. Burada çok konuşmuştunuz zaten. O benim için çok çok ilginç olmuştu. Ayrıca 2 tane yani çok zevkli olan bir şeydi. Bir de tam tersine yani birisi çok acıklı birisi de çok zevkli. 2 tane Fransız genç dünya gezisine çıkmıştı bisikletle. Paris'ten yola çıkıyorlar. Aşağı yukarı 1,5 ayda İstanbul'a varmışlardı. İstanbul'dan geçip ondan sonra ta İran'a devam edecekler. Ta Latin Amerika'ya kadar devam edecekler. Bunlar 2 genç. Ve gittikleri yolda doğayla ilgili olan konuları eleştirmeye çalışıyorlar. Yani doğa nasıl farklı ülkelerde düşünülüyor? Yani doğayı korumak için neler yapılıyor? Doğa nerede zarara uğruyor? Ve bu gördüklerini de yolda filme çekiyorlar. Bunun hakkında da bir dokümenter hazırlıyorlar. Onlar buraya gelmişti. Onlarla konuşmuştuk. İşte nasıl yatıp kalktıklarını. Çünkü hiç paraları yok mesela. Ondan sonra yolda tanıştıkları insanların evinde kalabiliyorlar. Bazen çadırda kalabiliyorlar. Gittikleri yerde yani şey mesela yemek için çok az para harcayabildiklerini falan anlatıyorlar. Ve sonunda bir güzel bir belgesel çıkacakmış. Onu anlatıyorlardı burada. Benim için çok ilginçti bu evet, söyleşi. Evet bizimle de Açık Radyo olarak epey uzun bir söyleşi de gerçekleştirdiler. İşte bu sıralarda biz bir de bu Sabancı Üniversitesi'nin İstanbul Politikalar Merkezi ile Mercator Stiftung'un ortak girişimiyle bu özellikle küresel iklim değişikliği konusunda bilinci artırmaya yönelik bir kıdemli araştırmacı unvanı verildi Cem Özdemir'e sizin oradan Yeşiller eş başkanı eş sözcüsü Cem Özdemir'le bendenize burada işte kıdemli araştırmacı unvanı da verildi ve o çerçevede de bir takım çalışmalar yapıyoruz. İşte bu Fransızların filan röportajları da o çalışmalar açısından dünyada yani küresel iklim değişikliğinin önlenebilmesi çalışmaları açısından ne kadar faydalı olabileceğini göstermek açısından da önemli geliyor bize. Evet kesinlikle öyle. Bir de bir şey yani bir şey çok ilginç siz diyorsunuz. Cem Özdemir sizden birisi diyorsunuz. Almanya'da da bana yani Türk kökenli olarak sizden birisi diyorlar. İşte tamam. Bütün olayın güzelliği de tam da burada zaten. Evet. Yani o da benim için çok ilginçti. Yani burada orada falan konusu oluyor. Yani işte Türk olarak Almanya'da nasıl kendini hissediyorsun? Yani Alman vatandaşıyım. Orada Türk olarak görülüyorum. Burada Almancı diye. Almancı. Almancı mısın diye sordu birisi bana. Ben şaşırdım şöyle. Niye acaba? Halen mi? Halen bitmedi mi ya abi falan. Ama yok bitmemiş demek ki. Ama zarar yok. Yani ben kendimi rahat hissettikten sonra. Cem yani. Özdemir demişken bu işte Mercator projesi çerçevesinde yaptığı bir konuşmada da şeyi anlattı. Bir Almancı olmanın ne demek olduğunu anlatan son derece esprili şeylerle yani yolun bile karayolundan nasıl dönülür bayram seyranlarda işte evet. Orada çalışanları senin de yakından bildiğin tabii, tabii. Şey hikayeler. Yani işte bilmem milliyetçi olanlar Yunanistan tarafından gidiyorlar. Komünist solcular da Bulgaristan evet. tarafından. O zamanlar Sovyet blokunda olduğu için yollar bile öyle seçiliyor ve uzun süre ayağımda hareket ettiremedim. Sakat kalacaktım diyor. Çünkü turşu götürülüyormuş ve turşu tenekesinin bacağını koyacak yeri yok onca yolu otomobilde. Ya o maceralarımız çoktu gerçekten öyle. Yani şey az sucuk vermedik gümrükte. Türkiye gümrüğünden geçerken yani oradaki abiler soruyorlardı. Ya sucuğun var mı sosun var mı diye. Sucuk bir şey değil değil mi? Argo'da kullanılan. Yok hayır yani resmen bildiğin yani evet. kızarttığın yani, evet. tavaya attığın sucuk. Ondan sonra işte babam sonunda sordu bir evlatlık edeyim. Yani evlatlık alayım mı senin diye sordu yani gümrücün birine. Yani biz de çabuk kaçtık oradan bir ara falan. Ekmek de sormuştu yani sucuk varsa mı ekmek de var mı diye soruyordu falan. Bayağı istiyor gümrük. Bayağı değil istiyordu değil yani o tarz şeyler bayağı yaşadık yollarda. Evet, bu arada tabii dinleyicilerin çok iyi bilmediği bir şeyi de ben buradan Elif'le yaptığımız bir konuşmayı da aktarayım. Şimdi bizim bitmek tükenmek bilmeyen bu yeni yerimize, Tophane'deki evet. tütün deposuna geçme hazırlıklarımız haldır devam ediyor. Biz böyle bir sözünü verdik geçiyoruz işte geçtik diye dinleyicilerden de destek aldık. Fakat kolay değilmiş bu inşaat işleri öğrendik. Hatta artık ne zaman geçeceksiniz sorusu da bizde tabu kabul ediliyor. Çünkü kızıyor orada uğraşan arkadaşlarımız biraz da haklı olarak. Bu işte Elif ilk geldiği zaman ben dinleyicilere bunu anlatayım. İşte iki ay kadar kalacağını şey yapınca belki de ilk ay burada olursun bu Elma Dağı'da. İkinci ayda belli olmaz ama belki inşallah işte Tophane'deki yerimizde tütün deposunun ek binasında olursun demiştim. Bizim böyle bir uzun işte 7-8 aydır devam etmekte olan yılan hikayesi gibi bir taşınma hikayemiz var dedi. O zaman sen ne dedin? Şimdi Köln'deki çalıştığım radyo programı da taşındı. 2,5 sene sürdü bütün o hazırlık aşamasını aldıktan sonra. Yani bütün gerçekten radyo programı yeni binadan yayınlanmaya başladığı an ve yani ilk karton planlaması olduğunun arasında. Maketlerden bu ya. Öyle. Evet 2,5 sene sürdü. Yani o yüzden size yani her çok sabır dileyim. En iyisi sabırlı olmak lazım. Bunu şey yapan yani özellikle bunu duyan en çok uğraşan arkadaşlarımız başta Meral şey dediler. Yazılı versin bunu. Kimseye inanmıyor. Veririm gerçekten veririm. Hiç problem değil. Gerçekten uzun sürdü. Yani şey hemen hemen şimdi şöyle bir 6 aydan beri yeni binaya geçtik Almanya'da. Orada da yani yayın güzel yayınlanana kadar şöyle bir 3-4 ay geçti. Hani sıra yani bazı zamanlar oluyordu ki program kopuyordu. Ondan sonra müzik yoktu. Sadece mikrofon var. Ondan sonra başlıyorsun sadece konuşmaya falan. Yani 2,5 sene sonunda da böyle evet, öyle mi? Koskoca yani. Alman disiplin. Biz böyle yapmayacağız açık ama bence radyo. Ben onu diyecektim. Siz yani dediğim gibi yani şey improvisation. Belki sizde daha fazla yetenek varsa yani Almanlara karşı o zaman belki daha kolay olur sizin için diye düşünüyorum. Bunu buradan Atalay'a da gönderme yapalım. Dinliyor müdür bilmiyorum şimdi ama improvizasyonda üstüne yoktur Atalay'ın yani teknik müdürümüz. Peki son 5-6 dakikalık bir zamanımız daha kaldı. Ben şey sormak istiyorum. Hı. Almanya'ya giden çalışmalar nelerdi? Çünkü burada yaptığın çalışmaların bir kısmını da oradaki radyoya ve televizyona göndermiştin. Evet. Onlar nelerdi acaba? İki büyük projem vardı. Birisi radyo için 5 portre, yani İstanbul'dan 5 portre gönderdim Almanya'ya. 5 İstanbul'un farklı köşelerinden küçük röportajlar gönderdim. Mesela Galata Köprüsü'nde balık avlayan, balık tutan insanlarla konuştum. Onlarla işte onların anlattıkları şeyleri habere, röportaja koydum. O çok ilginçti mesela benim için. Çünkü yani şimdi buradakiler için çok yani basit bir şey. Aman yani sabah akşam orada balıkçılar duruyorlar. Yani bize ne falan evet. gibisinden. Ama Almanya'da böyle bir şey yok. Yani böyle şehrin içinde, böyle trafiğin içinde insanlar oturup da yani balık tutmaz. Yok öyle bir şey. Evet. Kesinlikle yani dışarıdan baktığın zaman çok garip bir şey oluyor. Yani turistlerin falan çok değişik gördüğü bir şey oluyor. O yüzden orada çok hoşuna, insanların hoşuna giden bir şeydi yani aslında. Yani bir doğaçlama söz konusu galiba. Evet. Ve çok ciddi bir faaliyet. Tabii. Yani şey, konuştuğum kişilerle yani onlar zevk alıyordu yaptıkları işten ama yani satıyorlar da aynı zamanda balıkları. Ve aynı zamanda şey, ailenin içinde de şey, kendileri emekli olmuş. Yani sabah akşam evde oturmayayım diye hanımla tartışıyoruz sabah akşam evde olunca diyorlar. Evet. Çok açık açık. O yüzden balık tutmaya gidiyorum diyorlar. Ondan sonra diyor ki bazı günler oluyor ki saatlerce akşama kadar bir balık tutamıyorum. Bekliyorum balığı diyor. Ondan sonra günün birinde hanımla bir yerde buluşacakmış o konuştuğum bey, Erol Bey. Dedi ki yani şey, burada buluşacağız diye söylendi. Bir saatimiz var. Şey, hanım aradı beni diyor. Dedi ki bir saat sonra geliyorum dedi. Yolda takıldım. Aman o zaman hiç buluşmayalım dedi. O zaman kadın evde başlamış yani, nasıl sen sabahtan akşama kadar balık bekliyorsun ama beni bir saat orada beklemeye sabrın yok. Nasıl oluyor bu falan. Aile faciası. Evet, bayağı yani çok. Yani... Bunlar yayınlandı mı? Tabii. Kern Radyosu'nda. Tabii canım. Avrupa yani. Yani çok güzel. Peki başka bir şey daha yaptın? Bir de çok yani benim hoşuma giden bir röportaja katılabildim. O da yani Açık Radyo'nun aracılığıyla oldu birazcık. Boğaz'da Yunus gözleme, Yunus görebiliyoruz yani her zaman. Ve bu Yunusları araştıran bir proje var. Orada bir tekneyle dışarı çıktık. O araştırmacılarla beraber Yunusları gözledik. Ve bayağı bir sayıda Yunus gördük orada. O çok yani... Acayip güzel bir ortamdı. Bunu röportaj olarak aktardım işte Almanya'ya. Çünkü Almanya'da... Onlar her gün Yunus görmüyorlar mı Almanya'da? Hayır. Yok. Yunus görmüyorlar pek açıkçası. Yani özellikle böyle bir şehrin içinde gene bu ekolojik ortamın içinde Yunus olması bayağı yani böyle şaşırtıyor insanları. Yunus cezaevleri de var, isteseydin oraları da görebilirdin ama kendi bulundukları evet. Ortamda gözlemleyebilmek gerçekten büyük bir şans. Evet, beni çok etkiledi gerçekten, yani çok süper buldum bunu. Boğaz'da yani öyle bir şey olacağını hiç düşünmemiştim ve Almanya'da da kimse düşünmemiştir bence. Evet, bunlar çok ilginç. Peki son olarak şeyi de bir başka şey daha, siyasi filan konularda evet. Da bir şey yaptın galiba. O televizyon içindi. Gene İstanbul hakkında, yani İstanbul'un farklı taraflarını göstermek istedik. Ama aynı zamanda birazcık daha siyasi konuşmalar hazırlıyoruz orada. Çünkü şu televizyon, çalıştığım televizyon programı dediğiniz gibi Phoenix. Siyasal belgeseller yayınlanıyor orada. Siyasal konuşmalar yayınlanıyor. Ve bunun esnasında ben de burada Fuat Keymen'le, Profesör Fuat Keymen, işte İstanbul Politikacılar, Politika Araştırmacılar Merkezi. İstanbul Politikalar pardon. Merkezi Başkanı. İstanbul Policy Center dedim. Çıktım evet, işin içinden. Evet, tabii. Şimdi olmuyor. İşte onunla konuşmuştuk. Konuyu da şuna bağladım. Yani kısa tutabilir miyim acaba? Atatürk heykelleri İstanbul'da veya Türkiye'de her yerde görülüyor. Onların nedenini, neden her yerde görülüyor, nasıl yapılıyor, nasıl üretiliyor, onu bir yandan aktardım ve Atatürk'ün bugün de bugünlerde ne rol oynadığını, onun düşüncesi bugünlerde ne rol oynadığını siyasi bakış açısından araştırmaya, eleştirmeye çalıştım. Yani evet. Çok ilginçti benim için. Evet, ilginç. Fuat Keyman'da, Profesör Keyman'da bu sıralarda Türkiye'yi de kapsayan bir kitap yayınlanmak üzere, Macmillan'dan çıkacak galiba, yayınlanacak. O açıdan iyi bir seçim olmuş evet. Diyebiliriz. Peki, çok teşekkür ederiz. Vallahi biz çok mutlu olduk seninle birlikte. Ben yani çalışma. Mutluluk benden diyebilirim. Yani gerçekten ben çok sevindim burada olmaktan ve kesinlikle doğru karar vermişim. Yani benim çok çok dolu dolu fikirlerle, yeni fikirlerle, yeni duygularla Almanya'ya döneceğimden kesin yani. Orada mutlaka sizin sözünüzü edeceğim, her yere aktaracağım. Yaşasın. Biz de çok hakikaten mutlu olduk. Nasılsa bağlantımızı tabii. Sürdüreceğiz yani. Bu meslektaşlar arası bir bağlılık, o da ömür boyu sürer zaten. Elif Şener, çok teşekkür ederiz bizimle beraber oldun. Elif Şener'le Uluslararası Gazeteciler Değişim Programı bursiyeri olarak 2 ay boyunca Açık Radyo ekibinde de oldu, dahil oldu. Funkhaus Europa Köln'deki bir radyoda ve aynı zamanda da gene Köln'de değil mi? Phoenix televizyon kanalında muhabir ve programcı olarak çalışıyor. 2 ay boyunca Türkiye'de de hem Açık Radyo için hem de kendi çalıştığı yayın evleri için çeşitli çalışmalara da imza attı. Çok teşekkürler. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz programımızı bugün. Ve bitirirken gene aklımız bir yandan da Amerika'nın doğu yakasındaki büyük süper fırtınada Steve Miller Band'den dinleyeceğimiz bir parça da bambaşka bir kaosu anlatmak üzere yapılmış ama işte böylesine süper fırtınaları, kasırgaları içeren bir parça Maelstrom. Onu dinleyerek bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.